من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد باب دې په بیان دا وس کې چې ذکر کړی شوی دی په بار د دې کې چې رخصت دې په سجدي کولو کې پجامې تار سره متصل جامد د بدن کمیس دې صادر دې نپاغی سجده کولی شی فی الحرری پا گرمائی کی چی دزمکی دا گرمائی نا پی جان بچ کے والبردی او دی اخنائی نا و بیهی قال حدثنا احمد ابن محمد قال اخبرنا عبداللہ ابن المبارکی قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال فرمائی دے کننا اذا صلینا اونگا چی کلبم مزکو کلبم مسکولو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتو د نبی کریم علیہ الصلاة والسلام پسی بزوہائری پا غرمکی ماسپخین او سخت گرمائی کی سجدنا نمغ بسجد قول على ثيابنا فجاموزم اتقاء الحر دوجد زان بشقول دگرمینا زان بمد گرمینا بشقولو ابو داؤد شریف کی داس الفاظ راغلی وی کنا نصلی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شدت الحر مونگد اللہ دا حبیب سر مشکو لپا سخت گرمائی کے فَإِذَا لَمْ يَسْتَفِ أَحَدُنَا کلچی بطاقت نلر ریوز مونگنا چی مخفز مکد گرمائی دو وجی نکی دی باسا تو ساو بہو نخفل جاما چکم بدن سر پیوس وداوے اغنولا فسجد علیه نباغی بے سجدو کا ندی کی جواز دے دے استعمال دے جامو چداد مسکون کیو دزمک پمنس کی پردشی او دې بزان د گرمۍ سردۍ د زمکه نه بچ کی خپل جامې دا کمیس دې صادر نه دا قول امام ابو حنیفه رحم الله او جمهور دې امام شافعی رحم الله او دین هغه کپڑا مراد د چې د بدن د مصلی نه جداوي اے دا بدن دا مسلی نا جداوی اکم اچی بدن سر پی وست دا نو یغیمانی با نکری او دلیلی نیولے ویو صحابی وی ما بلاسو کی بیوٹی ونیول مشکات کی دلتی غی لاس کی بمی نیولیو چی یخ بشول نو سجدی پزے بمیزان لوا چھول ها قال ابو عیسیٰ هادا حدیثن حسن صحیح لکم صادر یا کم جامی چی پا بدنوی دا گرمی و سردی دا پارا سجده کی دا مخدلان دی غرولشی او پا دی باق کی حدیث دی دا جابر ابن عبداللہ و دی ابن عباس رضی اللہ عنہمانا وقد روا هذا الحدیث وکیع عن خالد ابن عبدالرحمن دا براغدی کان ایش جدوالا کور عمار پټ کی پاول بر الله حبيب سجده کولا دارنګ راغلي دي چې نبی رسول الله مشکول پجامه کې سوای باندې میزان ساتلو د گرمۍ د زمکه او د یخنینا باب ما ذکر مما یستحب من الجلوس فی المسجد بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس باب دے پو بیان دا حدیثو کی جی ذکر کرشیوی داغنا چی مستحب دے دناستے نپ جماعت کے پس دا مزد سبا دا سبا مزدیو کو مجد کے ناستے تردے چنور رو کھیجی وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو الاحوص عن سماك بن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر والنبي عليه السلام چکل سبا مزبو کو قعد في مصلاه ندخل مصفزه کی بکین آستو حتا تطلع الشمسو تردی چنور بروختو قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح فبی قال حدثنا عبداللہ ابن معاویت الجمحی والبصری قال اخبرنا عبدالعزیز ابن مسلم قال اخبرنا ابو زلال عن انس انان سندان سرزی اللہ تعالی انہون روایت تے قال فرمائی دے انس رضی اللہ عنہ فرمائی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دے دی من صلی الفجر آچا چی مجد سباو کفی جماعت پجم سرا ثم قعد بیاکین استو یذکر الله اللہ یادی حتی تطلع الشمس تردی چنور روختو مجعشو ثم صل رکاتین بیاد و رکات نفلکل کانت لہو یبت دپارا کا اجر حجت و عمرت فشاند اجر دحج و دمرین قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي تامتين تامتين تامتين پورا حج عمره پورا حج عمره پورا حج عمره دای زنانن کور کی موزیو کو یا تلاوت کئ ذکر کئ یا کچھے روٹائی پخائی خوبلا سوی پخائی درو شریف ہوئی ذکر کئی نزا خدمت ثواب مورت ملاو سو چنور رو خطو دورکاتے اکل ندا حج عمر عمر آجر مشو دیت سولات اشراک ہوئی آو دا آول دا سولات زحار اول وقی دی وقت نشوروشی دوی بدل رد ثواب د حج عمرین برابر برابر د یو حج عمرې ثواب ګرباد خلک روزانه ګټي قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب وسالت محمد ابن اسماعیل عن ابي زلال فقال هو مقارب الحديث دا الفاظ د تعدیل لري وای بعد د حدیث ته مخالف الحدیث دی نه حدیث درستی قال محمد و اسمه هلال باب ما ذکر فی الالتفات فی الصلاه باب د په بیان دا کی ذکر شوی دی فکثورا کتو کی په مشکی ضرورت په بنا دسترګو په ګوټونو ګوره او سینه د قبله نه تاوي نه و بهي قال حدثنا محمود بن غيلان غير واحد قال اخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ثور بن زيد بن اكرمه رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ قتل به يلحظ معنا د يل ضرور قتل به د دستر غوپ غټونو په مسکیه مینن و شمال ان خيو غسترفتا ولا يلوي عنقه لغه تاول شط خلف ظهري د شا طرفتا بنا بر ضرورت به دستور کو پګوټونو کتل اور ک چادا سی سینه تاو کا او سینه د قبله نو واړی دا نموز باطری او پس تاول باندې ک ضرورت وی دستور کو پګوټونو ضرورت وی نن ماتی لکتا سولوی لشو چې تو کانی او تحلیل راش نو ګس طرف لری تو کی یا لکه چې خپل لاندې تو کی یا رستو طرف لری تو تعالی ابو عیسی حدیث غریب وقد خالف وکیع الفضل ابن موسی فی روایته مخالفت کړه وکی د فضل ابن موسی پر روایت د دکی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا وكيع بن عبد الله بن سعيد بن ابي هنن بعد صاحب اكرما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاه دستور کو پګوټونو به کتل په مسکی فذكر ما هو هدا ته حدیث ذکر کو اپ دی باپ کی حدیث دے راہ میں سودائشی بیوی رضی اللہ تعالی عنہما دا اجازت دی احادیث کراغه او دارنگی پا کراہیت دی التفات کے محادیث راغلی دی چدا سی مکروح دی لکدا سی روایات کراغلی دی مسند احمد و ابن خزیمہ حدیث دی ابو ذر رضی اللہ عنہ نمبر فوال ویمیشی اللہ چی بندتا متوجیوی پا مزدد کی ترسو چی دے یو خواب الخانو گوری نفیدا سورفا وجہو انوین سورفا چی دے مزن مخواڑی واللام تی توجو واللی بعد روایاتو کی من راغلی چی انتفاق بنکوئی دغه یو التفات دا چې بنا بر ضرورت وي بنا بر ضرورت وي ناغجهسته جمهور داسي وي چې دا کوم روایتو کې من راغلي د التفات سے صلات نه لا کراهتی تنزیهی وي او کراهتی تنزیه سره جواز جب کیږي کړه جائز دی خو بیا بلا ضرورت مکروه تنزیه دی و به قال حدثنا مسلم بن حاتم البصري و ابو حاتم قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري فنبی نبی ابن زید ان سید ابن مسیب ان انس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یا بنی اے بشیر یاکا والالتفات فی الصلات زان گرے پموس کری اوخوا بالخاکتون ساتا فین الالتفات فی الصلات حلقتن دا اوخوا بالخاک پموس کی قتل حلاکت دے ذکر آن شیطان تابداری دا او دا شیطان تابداری سبب دا حلاکوی اور علماء لکھلی حلاق پدریو ماناگان و رازی خوش ایک خبرہ بانے تیو شے لڑھے ہوتا ترنشتا یو دیتا حلاق حلاق ہوئی لکہ قرآن کی ہوئی حلاقا عنی سلطانیا زما دلائل خمان ختم شوئی او زما بادشاہی او دبدبا او قوت ختم شو دنیا کې خوز بادشاہ یو حلاکت د شیزی ته وي چې هغه محال شي درین مرک توئی اینین مرحن حلکا قیو سڑے وغا حلاک شو کلا اے حلاک و فتا ویہلک الحرس والنسل نگورا دا مصف انتفاق سرا دا کمال ناروزی غیر قابل شی فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّا كَچَرِدْ كَتُورَ كَتُونَ اخْلَاسِنِي فَفِتَّتُوْ عِلَى فِي الْفَرِيدُوَا بیا پا نفلو کی داسکا و پا فرضو کی نا زکا مبنا دا نفلو دا پا تساہو اللہ تګوره نا خروغ راغټي او نفل بناست جايز دي قال ابو عيسى هذا حديث حسن وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن اشعث بن بشعثاي عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دا فرمائی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ما تپوس کرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانی الالتفات فی الصلاۃ ببارد کتو را کتو کی دسترگو پگوٹنو پمسکی قال اللہ حبیبو اختلاس یختلسو الشیطان دا خو تختول لی چه تختول کوي شیطان د مزد یو شړینا اختلاس و یو شیدا دی په زرو تختې شان په تلوا ورته قسم روایتونه در لباب کې ذکر کړي یو کې جواب بل کې ممانعت ته د جمهور علما وي چې دا کراهت تنزیهی دی و ترسو چی رسی دلنی حد شاکیدو دو قبلی لا کہ قبلی لے شاک کر ربے پموس کی فساد رازی لکب دی کتورا کتو سر خوشو و خضو ختم شی او دا اللہ نے اعراض راشی او غزر چی بلکل اللہ تا متوجی و توجو ختم شوا باب ما ذکر فی الرجل یدرک الامام ساجدا کیف یصنع باب دې په بیان دی او سړی کې چې ذکر شوی دی په بار دا سړی کی چې امام رومو بیو په سجده کې دی وسنګ کوي تاسو وګورئ کې د جمع مسرا عادت نه دی یوړبازي عوام راشي د امام په سجده کې نو دی وای دا رکعت نو مې سین دی ساتي نو دی ولې انتظار وکي نو چې هغه رکعت لرا پور څه شي نو دی ور سره شامل شي الان کې مسله راځي دا چراله نو کې امام سجده کوي بس الله اکبر تقریب تکبیر تحریمه په ولاړ وایا او بیا الله اکبر د سجدي له فارو وایا پته لګی نه اسی نه پدی سجده کې د بخنه فیصله الله کوي نه خطاب په ولاړه کې راځي لګوره سجده ور سره کوو د غرکات ته حساب نشي تر څو د امام پر رکوع کې راګیر کړي وبه قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال اخبرنا المحاربي عن الحجاج بن ارطاطا عن ابي اسحاق عن حبير عن لين عن عمرو بن مر عن ابي عن ابن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تاهدكم الصلاه كل شراشيو تاسو تمستو امام والا حال امام په یو حال له فليسمع كما يسمع الامام نو دې دې تاسې کای لک څنګه چې امام سیب کای دا موافقت دې کای کولاړ دې ور سره وتری روکو کې دې روکو دیو کې او که سجده کې نو سجده دیو کې او دې انتظار نه کوي چې واره کې امام رودري نو زبور سره ودرېګ لکه عوام چې څنګه کوي دا د عوام عادت کې ولاړ وي چې امام را پورته شو سره ودري امام وی ساوی دا حدیث غریب دې لانا لم واحد نسنده مغنفی جنیو تن چرا حدیث دی مسند عمر کوان ذکر کڑی اللہ ماروی من حاضر وجہ مگر پدی وجہ سر روایت شے او من پدی لپنی دال علم و قادو دیو ایدا جا رجل و امام ساجدن یو سر مقتدی راغ امام پسجدہ کرے فلیس جد ندیر مر سر سجدہو کی ولا تجزئوه تلکر رکعتو نکافی کی دادت ندغ رکات نرا اضافات رکو کلچی ددن رکو فور شوید دے امام سرا وقتار عبداللہ ابن المبارک عبداللہ مبارک رحم اللہ ویجد امال امام وردہ چی امام سر دی سجدو کی وذکر عن بعدهم ابن المبارک رحم اللہ دباز علماء ذکر کری فقال لعلہو فرمایلی دی چې کې دې شي لایر فوراسو چې نو پور تکي وي دې سر من دې د سجده دې دې سجده نه حتا يغفر له تر دې چې بخنه وکړي شدتا دغورا رکات ني ثابتي کی تر سوې چې پروکو کې امام راګر کړي ادا مسلو جمهور علما وي توجه ودا چې کوم مقتدی پر وکو کې امام راگیر کو نو دې د دغه رکعات مندل کې شو دا مذهب د جمهور دی چا چې پر وکو کې امام راگیر کو د سرورتن نشو نو دا رکعات راگیر کو با دی وی چې نا دا با دی جمهور نه دی او دنا حکیام پاتشو او دنا قرت سوره فاتحه پاتشو چې څوک ورته واجب او فرض وای نو دا رکعت نه نشي اگر کې امام پر کو کې راګیر کو دا د اهل ظواهر او مذهب دی ابن خزیمه د دوی مسلک دی دایې طرف ته لاړ دي جمهور داوي چې نا بس رکعات یو شو باب کراهیت عین تنتظر الناس والامام دا وخت کې دایم اربعو مسلک دی اربعو وایي چې رکوع کې شوکراګیر کو نو امام نو بس ورکات دیو شو سیوا دغه باب خلقنا باب کراهیت ینت زر الناس الاماما باب دی په بیان دی کی چې مکروه دی چې انتظار کی خلق دی امام وهم قیام او دی ولاوی عند استتاح الصلات په وخت شروع کول د مسکین ایلی پل اگر مزلا شورو نده امام روتے نده خلق دا امام انتظار پا ولا رکن ندا مکروح دی دادلوی ناپوی دا مز قبالا ادری دیش امام راشی نده که گنٹا مخی ولا رنو ادری دو سی فیدہ شوا وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر بن يحيى بن ابي كثير عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوم قال كي نماز قامت قريش نو دري گئی ما حتا ترونی خرجتو چه ما وګورئ چې د حجره مبارکه نروتم دې مسلې عبارت وګوره تفصیل دار د دې مسلې عبارت کی تفصیل دار دې کې بار خلق افراط او تفرید کړي نو دې مسلې ته توجه سره وګورئ وای د جماعت په وخت کې کې امام د مسجد نه بار وي نو تر څو چې غره دنه شوه دې مقتدیان او درې دل مکروه دي او وجه ظاهره چه داو دریدل خود مزد آدھا کولو دا پار دی او مزد بغیر دی امام نا ممکن ندی داو دریدل دی دا فیدہ نو ورکی بیا چه امام جماعت کے داخل ہوئی نو دا مقتدیان و دو دریدو بارکی دا احناکو پا مسلک کی دا تفصیل دی کہ امام دا محراب پا دروازہ یا د مخ کی سفونو نه سلارش ته پاغي راضي نو مقتدی چې امام وګوري نو دی وخت یې ودريږي او که امام درست سفونو نه راضي نو کوم صف سره چې دی تیری دغه صف دې د مزه پاره ودريږي که امام د مخ کې د جماعت کې موجود دی نو دی وخت په مقتدیان سو ودريږي پدې کې د فقها مختلف اقوال دي امام شافعي او جماعت علماء او رحمهم الله چې د اقامت د ختمې دون پس درېدل مستحب دي بعض امام مالک رحم الله دا مسلک نقل کړی دی چیرت شورو دے قامت نا دلا خلق ادری گی امام ابو حنیف رحم اللہ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ حیال الفلا قد قامت السولا سرد ادری گی دی سرد ادری گی دکھر حیال الفلا قد قامت السولا سرد ادری دل مستحب دی خود استحباب دا مقصد نه چې ګنه دې دي امر نفس ناستګنه خلاف ادب دا یاد دې نمخ کې درې دلګنه خلاف دا ادب دي مخ کې درې دل سنا روانه او دې یو په من کې امر او په من کې د اختلافات محض په افضلیت او اولویت کې وي یو طرف تا ناجیز و مکروح نی او بعد علماء یو ضعیف قول ذکر کرے علاقه دا مقصد نه دی دیوان مفتی شفیع رحمت الله علیه او رساله او کتاب لیکل او دا رساله په جواهر الفقه کې هغه چاپ کړی دا اوس هم د موږ بازه علاقو کې دا شی وی هغه دا مسله را چې باز امام راشد اقامت شروع وی او هغه پر محراب کی کیږي ا مقتدیان تم وی پاسای بنا نو قد قامت الصلاه سر را پورته شي دا کول درست نه دار سال دیمان مفتی شفیع رحم اللہ لکل رف الملامہ عن القیام عند اول الاقامہ اوزم اپو آخر کیا حدیثو کی گرہ مختلف الفاظ راغنی یو حدیث دسعی مسلم دارے ویمز دفار با اقامت و شود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفار مخلق بسفنو کی ادری در مخ کی درین چلا اللہ حبیب بلا پخبل زین ادری درے دارمی ابو حریر رضی اللہ عنہ اقامت و شنونگا ادری دو سفن مدرس کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا روتے نو دا حدیث دا مسلم شریف کی رہے دریم حدیث د صحیح ہے چې کله قامت د موږ شنو درې گئی ما چې ما وګورئ چې ضرورتم نو مختلف الفاظ راغلي تر دې چې بعض صحابه اقامت بوشو او چې ته به ویل شي وینو چې سفونه نشي ویني ناغي و تدبیر اولان وی بڑی باب کی حدیث دے دانس رضی اللہ عنہ ناو حدیث دانس غیر محفوظ دے قال ابو عیسیٰ حدیث و ابی قتادہ حدیث حسن سیون وقد كره قوم مكروه غنوي او قوم دال علم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره دا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نور ينتظر الناس الامام چه خلق انتظار کی دی امام کو جمعہ کے معاملہ شروم کی آمد رہے ولاڑ او ثواب کی دادت امام تپ ولاڑ انتظار کے اغلاوی نہ او بعد یې دا کارن امام په مسجد کې چې امام په مسجد کې وو قیمت صلات او اقامت د وضو شی فینما یقومون لدای بودری دا قال المؤذن قد قامت الصلاه چې مؤذن وې قد قامت الصلاه خدا نه چې د سکون په شکل کې ولا ناس دي او صرف درې دو سره صف نه شو او زموږ شو کې او نه ناس دي شو بل نه ناس دي لس منٹ خدای په سفونو سمیږي دغه باندې لګي او هو قول ابن المبارکی باب ما ذکر فی الثناء علی الله والصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم قبل الدعاء باب د په بیان دا روایتو کې چې ذکر کړی شی دی د ثنا نه پالا او د درود ویلو نه په نبی عليه السلام د دعا نه مخکې هديو خبر خیال کوي چې دعا کوي لومبر الله ثنا ورپسې درود دا نه چې درود مخکې شي او ثنا وروستي ثنا نه مراد د الله اسماء الحسنا دي او د الله صفاتونه دي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا يحيى بن ادم قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت اصلي ويمزي مزم قولو والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر معه او نبی علیہ السلام او ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہ مرسرو دی ناس کو فلما جلستو کل چیز کی ناستم بدعتو بسنائی علاللہ دموز نفس کی ناستم نبی علیہ السلام و شیخین حاضر نمال اللہ سناوی بدعتو بسنائی علاللہ ابتدا بیو کپ سناو تعریف ایلو پا اللہ ثم صلات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جامی درود شریفی پا نبی علیہ السلام ثم دعوت لنفسی بیانی زال دعا شورو کا نبی علیہ السلام سل تعتوا سل تعتوا اوز غوار درکی دے بشیر تال اللہ سناوی درود دے موئی وس غواړه درکی دی بشی او په دی واقعي دی د فضال ابن عبید رضی الله عنه نا حال پمند دي کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او شری راتب نشو مزيو نو مز په دې نه درود ویل نه سناوي الله مغفر لي وارحمني دا الله حبيب ورته وي تلوار دیو کې مشکون کیا کل چې مزو کې او کې دي دا الله حمد وایا چه ده کبرو حمدو نویلو اللہ لو لائک دے او بیا درو دعای پا ماغی نفس دعا غوارا بیا بل سڑے را آگے او مجیو کن مز نفس دا اللہ حمدوی او درو دوی پا نبی علیہ السلام دا اللہ حبیب وردوی ایوہ المسلی ادعو تجب اس دعا غوارا قبلی دے بشیر دا حدیث دا غی امام ترمذی امام ابو داؤد او امام نسائی او مشکات شریف کیم ذکر نے نو دا دعا آداب دی سنا علی اللہ و درود ویل پا نبی علیہ السلام ابتدا و انتہا کے و روا احمد ابن حنبل لعن یحیی ابن آدم آد الحدیث مختصرا باب ما ذکر فی تطیب المساجد باب دے پا بیان دو خوشبوی دارا کولو دو جماعت انو کے جماعت صفا سوتر ساتر اے کی گندگی نے پیدا رنگی در زیر مدرسہ دا لطلباو طالباتو لپکار دی چا جارو کئی صفا کئی گندگی پا کن پیلا ہوئی زن طالبان و طالبات دے لبنا دیو جن محروبشی چایی مدرسی ده صفحه ده سیزونو خیال نساتی ندی بیده وی سر اللہ علمی نصیب نکی و بیهی قال حدثنا عنادن قال اخبرنا عبدتو وکیون نشامن انشام ابن عروان نبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بیهی قال حدثنا محمد ابن حاتم البغدادیو قال اخبرنا عامر بن صالح الزبيري قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت بيبي فرمایا مر النبي صلى الله عليه وسلم حكم کړه نبی رسول الله بنا المساجد في الدور فجوروا المسجد په محله دور نه مراد دي په محله ده وان تنظف داش صفاد کریشی وتطيب خوشبودار دکریشی وای دی را مراد دوار نه مراد محلی یا کور دے نو کور کی د جمعات او د مصطفی او زے جوړ کا جمعات پا محلہ کی جوڑکا پور کی دموز دپارزے جوڑکا خوچی پتی کی چاہتا ضرر نی یو جمعات جوڑو نتا پبل جمعات ضرر نی ادا و صفا ساتھ نیشی دا و صفا و خوشبیدار اکول رشی لجمعات خوشبیدار اکول جارو کول صفا کول داد شریعت حکم نی و ابن زبیر رضی اللہ عنہ چې کله کعبہ جوړا تا نو په دیوارونو ورتا مشک واچول په کعبہ شریفي دیوارونو په مشک صفا کړ دارنګې د جمعه جارو کول او صفا کول مستحب دي وې د الله حبیب د کجوري او لخت ساتلې و اے د جمعه نه به د جوړې موړې لری کولې تا لوی شعادت ته کله کله په مدرسو کې مو سردا سي طلبای کرامي چې غیله مون کوي او استاد خدمت کوي مدرسه هم صفا کوي بس مون پوه شو چې دنه الله عالم جوړي دا د پیغمبر وارث په زنانو نارینو کې دا شان نه جوړي باید خدا سي وي چې هغه مدرسه په خصفای او جدا طالبات او طلبا په کې کنا سره ګندوي شکریا مدرسه کې پرځي کپین سن جوړای نو هغه ګندګی په مدرسې کې جوړای نور ګندګی دی په مسجد کې پیدا وای دا چې خلکو ډېر کم علم د شپ کې ځکه په آداب د شریعت او آداب د درس آداب د مدرسې آداب د مساجد الله انسان ته خیر نصیب کړي وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا عبد تو وكيون نشام ابن عروه النبي النبي صلى الله عليه وسلم امر فذكر انه داسي ذکر وهذا صح من الحديث الاول داخل الحديث عامه كنله سيد وبه قال حدثنا ابن عمر قال اخبرنا سفيان ابن عيينه نشام ابن عروه النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فذكر انه هو قال سفيان ببناء المساجد في الدور يعني القبائل فهر هر قبيله ومحله کی چې د جمعه ضرورت دی نجور دي کی او چې یو جمعه کې خلک راځي نو بل نه جوړه باب ما جان نصلات الليل والنهار مسنا مسنا باب دې په بیان دا کې چراغ دی دي چې موږ د شپې او د ورځې دو دو رکعات مې دا مثلا د لمخ کې تیر هوا چې دې کې دا یو مختلف چې د ورځې او د شپې دو دو به تر دی او که سلور سلور را هغه من شپتیرا کنا انا خیر وای چې مال غراړي لکه سات هغه پکړې ما دی وګت کولې او دا څه دی وبه قال حدثنا محمد بن بشار انا خیر اول بچه قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدی قال اخبرنا شعبته ونعیم یعلا ابن عطواء عن علی الازدی رحمهم اللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الله حبيب فرمائے صلاۃ الليل والنهار مثنا مثنا مزدشیو دورزی دوورکات نی حافظ ابن حجر رحم الله وی لکرستو دا مصنف در تخفلم ہوئی چی اکثر ائمو دا حدیث معلول گرزو لیتے او دی وی دا زیادت دور نهار دا نشتر او فاغو د اصحاب د ابن عمر رضی الله عنه نه ذکر کړي. ا امام د صحیح وی چې چا د انهار لفظ ذکر کړي دي پکې خطا شوی دی. نو دا د انهار لفظ محققین وی حدیث کی ثابت نه. قال ابو عیسیٰ اختلف اصحاب و شعبہ فی حدیث ابن عمر فرفعه بعضهم بعد حدیث مرفوع ذکر کرے ووقفه بعضهم بعد موقوفا ذکر کرے ورویان عبداللہ العمری ونافع ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا وَالصَّحِيْ مَا رُوِيَا لِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ سَمَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَسْنَا مَسْنَا ده نهار لفظ بکی نشتا وَرَوَسِّ قَاتُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ سَلَمْ وَلَمْ يَذْكُرُ فِي صَلَاةَ النَّهَار صَلَاةُ النَّهَار ذِكَرْ بَدِكِنُو پوشوئے وقد رويا عن عبد الله بن نافع ابن عمر انه كان يصلي بالليل مسنا مسنا وبالنهار اربعا دبدشکی دوبرکات کولو درز سلور سلور اختلاف د اهل علم پدې کې نو خراب بعضه من صلات الليل مسنا مسنا بعضې وي دشکی مز دوبرکات غورا بهتر دي دا قول امام شافعی او امام احمد بلکې د جمهور مسلک دی او باندې صلات الليل مسنا مسنا مستشفي دوذوري ور او صلات تتو بنهار اربعا او دوي مست نفل دورزي سلور سلور دي مثل الاربع قبل الظهر لك سلور نماز بقين نفخ وغيرها من صلات التتو او دين علاوه نور د نفل ومنجننا دا قول دی سفیانی سوریو دی ابن مبارکو دی امام اسحاق دی اختلاف دا ایمو پا دی مسلکی دا افضلیت دی جایدت سانر سنگدی او هرچی دورت بی موز دی نک سلور رکات پیو سلام کئیو کو پجویو کئی دارمی دا اللہ حدیث تا سلطی رو پیزر رکات اوی تیرے پیو سلام کڑیو اب آخر کی ناس تے